wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa aghna. Tabarakallah di ay lacc yu am solo lacc yoyu bo de setlu sax da melni mom la wel ci alam nashrah lak sadrak ci sar bi sunu kanam inshallah. Ñentel tambu bi sar bi muy jexal mu denk yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñett ndinkan yu am solo yo xamni moy defar penc bi ñett ndinkan yo xamni nim ko denké sallallahu alaihi wasallam lañu ko sallallahu alaihi wasallam denk ndax ñett ndinkan yoyu moy defar penc bi ndax penc mi ko am doole fi anek ak ku neew doole ku tané ak ku ñu tané xef ak ku ñu xef tabarakallah mudi xewal gi mu ko defal kon na lewet ci yatim mu dib jirim ko soxla wo am aajo nako yirum waye fu mu fekk rombañ buy gën rek na rayal borom rombañ bobo fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa huwa ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان جيخنتال بو نيه لا سار بي جيخه تبارك الله ني جانغ بيانك عروت تبارك الله جانغ البلاغه سونو جانغ سار بي ليموي تنك تنك داني كو تي گيس كون مي موي سورتو الضحى ليغا خامني موم لا امب تبارك الله سن برام سبحانه وتعالى واتكو تي يونت بي صلى الله عليه وسلم مو داجك نك تاي لو ام صلو مودي مو ني جان ابصار مو داجك بن خيو خيو ني مومال خيو خيو بي جيجين واو لو جيجين دي جان في تاي moy kini wacce sar bi digen jiko jur kini wacce sar bi ci mom digen jiko jur sallallahu alaihi wasallam ki nga xamne mo wax wax ju ñaaw ji tax sar bi di wacc di digen di jabaru abu lahab moy ñaari mbir ki max ba jur dom jo xamni kenn gënu ko ci kaw suuf kenn nek ci pinc ma du def lu dul lu ko yaq rek jigen joji di umu jamil sababu nuzul sar bi modi yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok guddi ñaari guddi wala yunu demé ina buñu wacce ci mom iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ñi nekkon ak mom ci makka daan deg li ñi deg deguñu dara ki di ummu jamil da di ñew ci mom te moy jabaru abu lahab neko ya muhammad inni la arju an yakuna shaytanuka qad tarakak لم أره قربك ليلتين أو ثلاثة لولا واخ يونتي بي علي صلاة الله نيكو ياو دي جيني جي لا دون نيول تي فان يي شيطان سوسو نيوما جي واخ اك ياو داي واخ رك دي كيباتو ياو دي نياري فان ييك نيت ييب نيوم غيس ني نيوما جي واخو دارا داما ديفي نان دا لا باي كون نك وورو كو وون تامبلي خمغا واخ جيجين ريك تبارك الله واخ تا واخ واخ با دال سونو بروم دا دي واتي سار بي مانا ليجي daf ñu doon fekk ci sunu logique waye su gëñuton waxuton dara it ñaka wacc giim ñaka wacc yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam tie giim ko tie lolé mom moy la am waye ma wax né politiciens du xéeb waxu média dedet motax yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam logique bobu la yalla jàngalé fi ndax bi muy nekk makka tabarakallah bañu médiatiser daaw bi nga xamné mom la doon def lolu sunu borom dina koy wone ci alquranul karim ci yoon yu bare bare bare bare bare motax bi jigen ci waxe li alquran addu motax ba jigen ci waxe ca suratu almujadala sunu borom addu قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله لولا سار بي امبو ليكو تخواج بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بنك صبر يلا نينا جناتي يور يور والضحى جناتي يور يور مامتا موي بن تان ويسوان غا والفجر موي فجر ويسوان غا والليل موي غدي لغي نا والضحى لغي بن لا ديفه موي ولا عصر ني تاكسان guddi yor yor tabarkal la takusan fajar ñenti tan yi mo sekk nit kon ñi ngi ci yor yor wadduha yor yor moy jamono ji nga xamé né jant bi genn na ay 9h jot japp 9h30 10h waxtu woow liñ tudé yor yor defar ka diet ñu leen di fekk seeni bureau wala mu fekk leen marché ñay yanu ay damba di ko yanu tabarkala ñu ci def dess ci waye yak ka ni nak ma ngi leen di fekk ñom tam ñu sel seen dal nank duggu ci kër yi wadduha mo tax suma sana jot nak ñu jog di julli li ñu tuddé fay nangé julli ñaar rakka wala ñent rakka tabarkala mu di sunna so xamné salawatullahi wassalamu alayhi nana ki koy def bu yom la khiyamati dug al janna lu koy yomb lay don muy rakay yor yor yoy nga xamne mom la nit ñi def wadduha ginna ci yor yor muy taw 9h30 dem 10h waxtu wo ci la ñuy tabaski waxtu wo ci la ñuy julli eidu tabaski ci la ñuy julli eidul fitri waxtu wo ci la ñuy tuddu dom wadduha yu bare laxu ci ndax dom bu juddé minuit bu juddé 11h waxtu wo mëna judd rek ñang koy ngent ci wadduha ci lañ koy tuddu tabarakallah ni ginna ci yor yor wal layli itha saja ginna ci guddigi so xamé né lëndëm nga tarna umur lepp lo xamni mi nga ci kaw suuf ibnu abbas mu firi ñuko mu ne saja aqbala bi dharamihi mu ne saja moy aqbala bi dharamihi guddi gi indi na lem gi demal ci tafsirul ghazim jukki ñentel xatum ñaar timir ak jurum fuk ak jurum ñet non la ko ibnu abbas fore xemi firi radiyallahu anhu kon guddi gi mo ñew ibnu kasir mu ne hasa qasamun minhu ta'ala bidduha وما جعل فيه من الضياء وبالليل إذا سكن فأظلم وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى دمالك مختصر ابن كثير تجوك من التلبة ختم جرم بين التمير أتنين فك أجرم ينت ابن كثير منه لي جن لغو يالا جن تي يار يار أكلك نك تغلير نبتي جزانت وي جن لغو جن تي قدي سفاكي لندم نبن لفن تك ki def beccet mu leer nañ ñepp yi gisante mu def guddi mu leenum keurus ñepp ne tek koka moy sunu borom subhanahu wa ta'ala wa dhuha man ñi defar ña ngay defar waye wal layli isa sajaid ñu bëgg defar seen bop tarbiya ruhiya ña nga ca lola tax ngay degg ci alquranul karim wala ba ngeen balma ngay degg ci ndundum mak nya mak mu nan kanu isal laylu arqa sitra sahalakin qamu sira'an li ihya'i dujannati فحيثما برزت ليلى ببهجتها قاموا سراعا لإحياء الجنات تبارك الله حق البكاء يالنا يالا فايل ني لين كون ني ديفر بيتك سو يور يور ني تامبلي ديفر ني ديفر غودي تبارك الله اسا ليل ارقى ستر فا حلك ني تامبلي موتاخ نيوم دونو ياك غودي دونو ياك بيتك ني دول ديفر نك نوي ديف ليك ليك ني ياك بيتك ولا ليل ني ياك غودي fo guddi ga bam jeex tak wala ñu fo bu jeeg ba rek waye ñaar yépp ñu bokk ko défar ko dédé tabarkalla ma tax suñu ben xarit tabarkalla pati fal jey bu may firi wala asri mu ne ma déggin bima ci amaat dé tabarkalla modi nekete waxtu lañ ko seddel ñaar fukki ci ak ñent tabarkal lañ ci dile ko ñet ku ci nek am juroom ñet yalla mom ben nga mom ben ngeen bokk ben te du ngeen ko seddo mu ne ko alku nak bi nga bokk ak yalla te du ngeen ko seddo mo la alak tabarkal yalla yalla fay ko te yok ko wir wadduha wal layli isa saja suratu duha aya ñaar yalla loy giñ ko la tax giñ mu ne ki bëgg jël information bëgg ko yàqe suma diggante ak sama nit muy sama yonent wax ci loo xam ne suma ci tontuwul ëllëg gi si biir fa la yàq ga di tàmbalee ndax wax bu ne rek war naa am tontam tontul defar nag moo gën tontul yàq ndax tontul yàq baaxut dañ ci kenn du ko yàq lépp lu nit def rek lu tontu man di mel rek lu nekk tontul defar tabarkal moo tax kuy wax rek na nga wax yow tam waxi defar bu ñëpp defaree penc mi baax yàlla ne day giñ ñu ne ko looy giñ mu ne maa waddaaka bayiwu la yow muhammad rabbuka sa borom wa maa qala te mérewu la bayiwuma la tey bayiwuma la ëllëg mérewuma la tey mérewuma la ëllëg wala al akhiratu xayrun laka min al ula li ma lay indil ëllëg sax moo dàq li ma lay indil tey allahu akbar allahu akbar yunt bi salallahu alayhi wa sallam sunu borom ne ko maa waddaaka bayiwu la rabbuka sa borom xam nga jàng day am feet ñi ko xamul xamuñu ko gis nga temps bi nga xam ne moom la kiy jàng bi feetu du temps bu yàqu moo taximaan ñooyam taximaan bu nekk ci rang boo defee ci garage si taxi yi nga xam ne dañuy rang bokku ñoog taxi nga xam ne dañuy daw ku door a tàmbalee dawal taxi day defee ne daw gi mooy indi xaalis ku ko yàgg a dawal nag mooy xam ne rang da gën waaw rang gi gën waaye tàmbali ba boo koy door a am ñi door lay embauché ci taxi da ngay defee ne dawal gi moo gën tabarkàlla nga sol essence rek di daw ci dëkk bi tabarkàlla léeg-léeg nga romb ab client sax mu xaw a gaaw doo ko jël waaye boo miinee tuuti rek da nga xam ne dem ba bërëb sàngam nga rang fa moo gën moo tax dëkk bi ngeen gis ay garage si taxi tabarkàlla ak yooyu ku dawal ba xam luy taxi rek tàmbalee rang kon njàng day am feet bis bu wala bokk njàng day am àllarba la ko olof di waxe yonent bi bi ko yàlla ne iqra bismi rabbika allazi xalaq tàngoor wi nekk ci waxyu tem koy door a jot ndegere bi nekk ci waxyu ak diisaay bi nga xam ne bu daan wàcc aysa nanu da ngay gis muy ñaq di ko fomp tabarkàlla nga dégg benn son bu ne ci moom bu mel ni yemb lépp rek ndax diisaay bi bu waree ci gilém gilém nga àgg suuf tabarkàlla bu jegan woon ci sa tànk yow da nga mu jàgg yuuxu mba nga xëcc sa tànk lu tax loolu lépp diisaay bi moo koy def diisaay bi nga xam ne moom la waxyu biy def kooku ki koy door a am sunu borom da koy may feet moo tax bamu ne ko iqra bismi rabbika allazi xalaq ba ci kalla in al insaana la yatqa raw staxna wala boog alama al insaana ma lam yaalam mu may ko feet ummu jamil mi xamul nag li mbir yi demee moom daal ne ko yow sa jinne ji da laa bàyyi ndekkete daana ci feet yàlla ne ko déedéet man du ma sa jinne waaye maa wadaaka rabbuka sa borom bàyyiwu la wamaa xala te it mérewu la xala bi maanaa abqada noonu la ko arraaxi waxee mu ne alqali siddatul bogd tabarkàlla maa wadaaka rabbuka wamaa xala wala al axiratu leçon yi nga xam ne ñoo ñëw après wala al axiratu li ma lay joxaat ci njàng xayrun laka min al ula mooy dàq li nga njëkk a am wala wala al axiratu àllaa xee gëla ñu gëm jëm xayrun laka min al ula mooy dàq sa aduna lu sa aduna neex neex yow muhammad sal allah sallam maa ngi lay yëgal ne sa àllaaxira koy dàq tabarkàlla la nit ka daan wax ci suñu dëkk tabarkàlla boo ne ko xanaa doo takk jabar mu ne aduna jigéen ñi bëgguñu ma ndax samam xel ni mu mel àllaaxira kaay laa yaakaar a takke waaye àllaaxira bëri nañu seen àllaaxira di dàq suñ seen aduna yan na suñu àllaaxira dàq suñu aduna wala al axiratu xayrun laka min al ula ëllëg bi mooy dàq tey moo tax gis nga jigéen su déggoon saar bii bu baax a baax wala aaya ji wala al axiratu xayrun laka min al ula ngor gi den ci jigen yek ko patron yek ko ci ki mu sefu ki liggey yek ko ci patron ken ku ni yek ko loy tambali lu nek da nga ci yek nga ak kon kan wala al akhiratu khairun lak min al ula ab tambali du neex lolu la yalla waxon ni ci musa ya ba nu toxo ñu ala gal len fir'auna ñu jall ci dekk ba nak ne ko régime bi nga ñu teurelal de bu ñëk ba ko dakk mu leen ragal leen yalla ab señ ci du neex wala al akhiratu khairul lak min al ula salu mujuli wala al akhira moy dakk ci yow aduna sallallahu alayhi wa sallam kon wala darul akhira khairun lak ya muhammad min hasi al hayati dunya li anna al akhira baqiya wa dunya faniya lolu tax mu dan wax allahumma la aish illa aish al akhira ni yalla dundu amut xana dunduk alakhirah waye li nek fi mom tuddu tuddu dundu tabarakallah jappeli rek la eulug gi ci bir ñun ñepp ñi dem par ben ben leg leg kenn rek ay mbokam jël tak tank ya tak loxo ya yobu ci morgo ba fa nga bam set genn tabarakallah la xass ba mu wex ñew tek ci kanam iliman ne ko sédel wala ñaanal ko ñu ñaanal jël ba ci all ba ñu wax ba mu xol sol ja tabarakallah ne yalla kenn ne ngi ni ci ñila dan toy yalla ne tek len ko fofu te dem ñibbi ci seena yitte ñu tek ko fa taxi man yi dem dawali seeni taxi tabarakallah tuli yi delu kenn ku dal delu ci la nga doon yitte wo ñu doon lire journal dal di continuer ñom di lire su ko defee mbokk ya togg ci ab lek wala al akhiratu khayrun lak min al ula motax ku ni war nga fexé ba bu aduna neexu ci dina al akhira neex su aduna neex na neex ci li neex yalla nak bu aduna neexé te alakhira neex lolou dar gën ko waye tabarakallah gor gorlu ba neexal fi te fali neexut nak mom epp nay def walal akhiratu khayrun lak min al ula ben xajango wala sawfa yu'tika li wur moy dana la jox nan la jox rabbuka sabaram ci sa qadi fatarda bëgg bit yu'tika rabbuka fil akhir min ath-thawab wal karam wal shafa'a wa ghayr dhalika ila an tarda su al-akhira dina la jox ay tiyaba ba nga na doyna ma jox la ay teranga ba nga na doyna ma jox la ngay ram ci sa xéed wi ba nga na doyna Allahu akbar sawfa yu'tika rabbuka fil akhirati min ath-thawab wal karama wash shafa'a ila an tarda ba nga yibit min ibn abbas firil ñu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mune hi ash-shafa'atu fi ummatihi hatta yarda moy muy ram ci xetam wi di dugal aljann di ram di dugal aljann di ram di dugal aljann mom yonenti bi ma doyal do bari ñuy dug yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ni mu baxé kuma xol xamne da nga bok ci xetam wi nekk julit tabarakallah di son ngir mom xam ko mu xam la nga nangul ko tabarakallah yow ko bax sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba nenañu benn bis da fay waxtan mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ba xelam dem ci xetam bi mu dal ni allahumma ummati dal di joy waaw ci ay fanam yu mujju mu gis ni shaytané amé doolé ak ni mané yaq ak ni aduna jaxassoyé ak ni xéewal yi baré ak ni doom adam yi mané saggan tay ni top moddu ba sanku ni top am po ba sanku tabarkalla ni top yenen ba sanku ñen ñi bëgg tuñu tiyaba tabarkalla luñ am kop kopal ko rek muy xalaat lolu bam yag mu joy mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ummati te su fi joge ku melni mom dootu nek ci seen biir di len ñak ñagal ak di len karkaral ak kop kopal bu fi joge ku mel non dootu fi nek mu joy metti jibril daal ne ko ya rasulullah yalla da ni jibril demal ca muhammad nga lajal mako lumuy joy te kat wa huwa a'lam yalla mom xamna limuy joy waye yalla jangale kat la jibril ñew ne ko sa borom neena lan ngay joy mu ne ko sama xed wi day lay xalatal ëlëk suma fi joge lu rek lay joy mu ne ko jibril dalul ci mom nga ne ko inna sanurdika fi ummatika lu la deglu rek lañu def ci sa xel bi duma la ko yakal mukk sa ginnaw duma len jël ñom ñepp xep len sawara inna sanurdika fi ummatika ba demé ci téré bu ñu wax sahih muslim hadith bi ma nga ca inna sanurdika fi ummatika wala nasuk hadith ba nga tambulé ca zakara ummatahu faqala allahumma ummati ummati wa baqa nonu lañ ko ëndé mu dikat ci benen hadith mu ni li kulli nabiyyin da'watun mustajaba yëneenti bu nek tollu nga fo xamni fi da nga ñaan yalla ñaan gu mu nangu ben intervention wala yu ñu démé mu ne waye man ma den ci sama ñaan ngir ëlëk ma man ko jël tek ko ci loxo sama xéet wi ngir ramu leen duggal leen aljanna ki mo ñu bëgg mbokk yi ndaw ku baax sallallahu alaihi wasallam ndaw ko xamne ki raufur ra'u raufun wala bil mu'min raufur rahim salawatullahi wa salamuhu alayhi mu ne kon lol da ko dencal xetam bi fi yawmul qiyamati mu ramu leen ci tabarakallah salawatullahi wa salamuhu alayhi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sabaram dana la jox ndigal ngay ram sa xed wi di ram sa xed wi di jël di duggal aljanna di jël di duggal aljanna fatarda babbe mu gis nak legi nit ki nan lay def babu ko yoonte bi ne jak ne ko ci nga bok nga xamne bu la jak ne yow yaangi bok ci ñi nga xamne war nañu am ramu gi ben ni nga fexé ba sa tour wi nga xamne bañu rendé xarma mom lañ la tuddé won mo buñu la ca woxé ëlëk di rappel tour yi nga mën ca wuyo waaw bu tuddu mukk malik ñu yaq sa tour balay wax milk nga dem alakhira ñi rappel nan malik ngay xaar milk bu moytul train ba dem bay la ñu tuddu ismaeilu ñu lay wax iso ba nga dem far ñi rappel di wo ismaeil ndeke yow la ñi wo ngay xaar iso mané bu tuddu hawa ñu dem yow xiyam di rappel di wo hawa ngay xaar ko wo eva kon man nga yag ba train ba dem bay la bul tuddu aliyun wanda di mi yaq suri banan la alisko nga dem yowal khiyam di xaar ko la wax alisko ñi wo aliyun rek nga taxaw ba train ba dem fofu la nit di tambale moy sam sa tour wi babu yowal khiyamati budi rappel buñu woyé sa tour nga man ca wuyo waye ñi wo tabarakallah kenen ngay xaar wenen tour ndekati du wo suñu sir noy lu lay tek bi fa lismul fusuq ba'd al iman yalla mu ne su bofun sen tour yi ngeen di tudante legi yalla mu ne bëgg ko wa man lam yatub fa ulaikum adh-dhalimun suratul hujurat la ko wax te yalla du waxantu kon suñu tour yi ñi soppi yalla neena nañ ko bayyi te it meuna jur li ma leen di wax nak lay lay ngeen dem ci ay barab tabarakallah poste yi ak yu ñu demé leg leg ngay jël xaliss ay mandat ci banque yek yu ñu démé bu su tour amé soppi ko rek bo muy tour do jot aliyu ñu wax la alla bo muy tour da nga wut yenen kayit ngir dor ca jot waté ñu jublu it nonu bo ëndé sa identité sa kayit wala ñu bind ci wéren tour bokku tegg yi dañ lay wax ni demal barab sangam nga jubal ci ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba bokku na ci yi nga xamné mën nañu la xol xamné ca nga bokk moy yim jangalé won na ca bu ca tegg sa tank mukk mom yim jangale won salawatu wa salam ali sunnatuhu alqarra taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na nga xexeba dal bu leen di ne jakk xamni ki mom tabarakalla waye ñu jakk la xamuñu fo bokk muzabzabina bayna zalika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatanda amna yaakar lol waye defarul nak lañ legi nañ wax la ci hadith ne la xéetu yoonte bi yépp buñu dé juroom ñeur fukk ak ñatt ñeppay dem sawar bam def ben lol nak ñak dégg hadith bi la bu féké wërna ak itam ulama yi jam nañu ko xéetu yoonte bi xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy bañ ko yoné ba yom la qiyamati ko wacc ci kaw suuf rek ummatuhu xéetam nga waye ñaar lañ nak kullu ummati yadkhulul jannati illa man aba ñu nako man aba mune man ata'ani dakhala aljanna wa man afani faqad aba kon ñaar lañu ki nango ak ci gantu salawatu llahi wa salamu alayhi amma nak fa xéetam yépp juroom ñaar fukk ak ñett yépp ñaar yi juroom ñaar fukk ñaar yépp ila sawara nga diko sét nak ci bir julit yi lolu tabarakallah hadith ba tedewul nonu ndax ak takale nekul lu yonent li yalla di mugale xéetu alayhi salatu wa salam lolu ulama yi wax nañ ci tabarakallah ay wax yo xamné ma nga ci ahadith ya tabarakallah ku ca delu xam ci lu gëna yaat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dana xaj nga non dina la jox ma nga bëgg dana ha mu ne kay ma wax la lim la joxon nga gëm ni yek nit dana la jox so ñew ci kër ben ndaw ku na tabarakallah xëyxi ñew ci midi bok mu jox la añ nga añ mu ata yalla reer jot mu jox la reer nga reer mu ata yalla tedd jot mutal la fu neex nga war fa tedd jor nga nan ko ndax dana ndek wax deug yalla jor nga nan ko ndax dana ndek yow mutal na la añ nga ataya mutal la reer nga ataya mutal la fu tedd fu bax tabarakallah nga nan ko nak waw ndax bu suba la dañ ndek dedet lool kenn duko wax am ndaw ku ndaw yalla lool da koy jangale sa su nek ci alquran jangal nako musa jangal ko alayhi salatu wassalam lutax ndax ñom ñaar seenugo yonent dafa niro ñom ñaar seenugo yonent dafa niro risalatu muhammadin wa risalatu musa alayhi salam dafa am tashabuh niro go xamni gi mo ci nek bu ñu deme ci alam nasra dana ci gëna leer ci rabbi srah li sadri ak alam nasrah lak sadrak boko ci ndé rek ñu bare bare dañ seen xal dina ci dem mu ne ko kon wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda munako waw munako kay alam yajidka yatiman fa'awa ben laj ngo ci le digne su ëllëgé dina la jox ba nga deg muna mune mo la fekkon nga nek yatim yatim moy ko xamne da nga judd fekko fi sa wajuru goor wala nga judd nek fek mom xamagoko mu genn aduna koku moy yatim alam yajidka yatiman fa'awa mo yonenti bi yatim la won waaw waaw ñu ñew aduna fekk na wajuru mu goor genn aduna ba am ñaari wër waaw wala bok ba am ñetti wër mu doora ñew ci aduna ci fekk ko fi xamuko kon yatim la yatim bobu yalla def ci xolu ñeku xiq Abu Talib Abdul Muttalib ak ñu ñu demé tabarakallah ñu ar ko sam ko diko topoto mani wajuram mu jigen wi faatu bob mi nga am juroom benni at ñu jël ko dox ko mamam Abdul Muttalib Abdul Muttalib tabarakallah mom tam necca ba mu am juroom ñetti at Abdul Muttalib genn aduna yëkëti ko tekku ci loxol bayam Abu Talib Abu Talib necca ba ni mu am ñun fukki at subhanahu wa ta'ala yulliko mu nek ab yunit li yalla ne ko mala ko defal waaw loolu la Musa waxo nit rabbi israh li sadri ñaan ba ñaan ga jeex yalla ne ko defal na lepp waaw dox nañ la su'alaka ya Musa wa laqad mananna 'alayka maratan ukhra lu jitu tay kay ma necc la defal na la lenen nangam necc li kuy bare jangon nañ ko ci suratu taha alay ñu gid ka yatiman fa'awa muni akay ne mo kon ki la ne su ëllëgé dina la jox fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda joxon na la demb bam la jox demb la gënon na jafé motax tay ji mu jox la mu ñu waaw suratu duha ay juroom ben motax so demé ci tafsir bu ñu wax Murtasar ibn Kasir ci jikib ñettel xatum juroom ben témir ak juroom fuk ca lañu natti li yoy yeb dal ko tejé